ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری اور ہر کو میسر کہا اس در کی غلامی، ہر در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے، دل گریا کنار نظر سوئے مدینہ، دل انداز بیاں کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز بیاں کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین